دل تنگ مکان منا، بیزار مکان منا، مولانا گو ملنگیاں گموار مکان منا، من کے تئی حساب و کتاب درد کا گا، او تو پاد پیک شرابا انار مکان منا، ورام